کو چې هغه کې تلبیس والا کار نو کتمان نو ولا تلبس الحق بالباطل مگر وړو حق او د باطل سلام وتکتم الحق ام پټو حق او انتم تعلمون او حال لري چې تاسو خپويږئ واقيم الصلاه او الزکات او ورکو مع الراکعين دا کسان چې حق دین ته نه راتللو تلبیس کو کتمان کو ندری وجه بنیادی یو دا حاسدینو انتہائی حسد پکے ہو اصلی سڑے زیلہ نرازی دویم دا دنیا سرا دا مال سرا دا دیر زیادہ مینوا او دریم دا جاہ او دا عہدے مینہ دا دیر زیادہ وا نا علاج پکار دے دا دری وارو مردونو علاج دا خب جاہ واقیم الصلاة پابندی کوئی رمانزو دا خپل سر ٹھیک کا اللہ تا زان کمزور او گنا زما اس عہدہ نشتا زما اس مرتبہ نشتا زما اس مخورزی نشتا نہ حق لبراشے واتو زکاتا ور کوئی زکاتو دا علاج شد حب مالو مال سر مین ساتے دے وجن حق لدرازی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا زکات ور کواب چی دا مال مین دے کمشی ورکعو مع الراکعین دا علاج دے حسدو توازو باطنی اختیار کا ورکعو مع الراکعین منس کوئے سرد منس کو ان کو نام دا درے خبری ذکر کرلے اقیم الصلاة و آت الزکاة دا دوار قرآن کریم کے برغو دیر کرت راغلی دی او مفسرین داوی فقہ کرام ہم دا لکلی دی چھے دا دو اتیا زل قرآن کے راغلی دی یو دے برغ اقیم الصلاة و آت الزکاة لیکن دا چرته یو عالم ملکی چی دا دو اتیا کرت راغلی دی انسو کے خوشماری نا نبیاوی دا دو اتیا کرت برغ راغلی دی اقیم الصلاة و آت الزکاة بحر الرائق کے دا کنس کا مشارہ دا پا کتاب البیوع کے فباب المتفرقات کے غوی کل کل دا کار کی گی بلکہ زیاد کی گی وقد یقو کثیر نغوی جی دیر کا رت داسی یو مؤلفی اگر یو تحقیق کی یو تعداد لکی یو خبر اکی اگر خطاشوی پخپل کتاب کے نرستو داغن بعد مشائخ رازی ناغیم دک شانتی ہو بہو عبارت دقل کی اور آگے ڈن کی تحقیق یہ نہ کی لقد دے کہ ہم دک چل شوی رچ اقیم الصلاۃ و آت الزکات فقہ کرام کے او فقیہ لکل مثلا یا سے چا محققین کے او محقق لکل چدا پ قران کریم کے دو اتیا کر ترا غلی دین ار یوی دو اتیا زل دی دو اتیا زل دی لیکن تحتاوی کی دادی چدا دو دیرش کر ترا غلی دی اقیم الصلاۃ و آت الزکات برخ چ کمرا غلی دی یوبل پسی ندا دو دیرش کرت راغلی دی بوادر النوادر کے صفحہ 428 باندے مولانا اشرف علی تانوی رہے مولا دا خبر واضح کردے دا مخ کے دا تلبیس و دا کتمان نا جی منع کردے نور پسی بیا واقیم الصلاة و آت الزکاة روڑی نگویا دا جملہ دا پا مخ کے جملہ باندے عطف کردے شوی دا رکو ست ہوئی رکوی لکھی گی اطمینان تا رکوی لکھی گی ٹٹے دو تا پلغت کے خضوع تا ذلت تا ولا تهین الفقیر علکان ترکا یوما والدار قد رفع دیدے کہ پمانا لغوی سر دا رکو استعمال شوی دا ان ترکا یوما تب یوزل کس شے غریب بشے عجز بشے ذلیل بشے اقیم الصلاۃ او ورکعو مع الراکعین کے فرق دے ذکر اقیم الصلاۃ تقاضاوم دار چ منس کوا ادا ورکعو د حکم مطلبم دار چ تو منس کوا ندا کو تکرار دے جواب دار چ دا ورکعو مع الراکعین د دې خپل معنا شو صلوا مع المصلین یو دی منس کول یو دی امامت سره کول دوار کے فرق دے مخکې د اقامت الصلاۃ حکم دے او اس پا جماعت سرا دغمون سے ادا کے دا دی حکم دے نا تکرار نشتا بعد مبصرین وی چی رکون خضو پا دے مانا بانے واقلا ورکارو کے چی کم تکبرو لوی دا چی دا ختم شی دا دین ایتا مانا کڑے دا خبرا فقید سر علماء نقل کڑے دا مفسرینو چی دا یہودیان وو نو دا دے پا دی منزونو کے دا سر نرکو ونا نو دیتا وی چی منز کوئے نو دا مسلمانانو گنتا کے منز کوئے علامہ علوسیم لکھرے دی لباب کیوں فقید سر دا خبرا نقل شوی دا علامہ علوسی تفسیر کی لکھی صلاۃ الیہود لا رکوع فیہا ویصلون وحدانن یہودیان چ بکل منس کو نہ بغیر در کو نہ بے منس کو او من بے زان لا زان لکو ندی توی پ جمع منس کے اور کو لے پکی او تفسیر مدارک کیوں دی آغا بی بی مریم تے خطاب شوی دے وسجو دی ورکعی مع الراکعین دا غیر یہودیت دین سر تعلق نو اگر عیسائیت دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور و بی بی مریم نو گویا دا ورکعو مع الراکعین مانا داشولا چتو دا نیکانو خلقو پا مجلس کیا شاہ خودل تلیکلی دی یا حسن الکلام کشتا کہ بعد خلق تحریف معنوی کوی پل استاد یادی اصل کہ پل استادم نے یادی دا زوی والا یادی خو بعض تحریف معنوی کوی ویلا دی جملے پا زیل کے غی ہوئی چی زمونگا پا جماعت کے داخل شے او پا جماعت کہ چکل داخل شو یعنی جماعت سر جوان تیرا ہوئے داخ کارت تلبیس تے کہ دا سو کوئی چیر زمان پا جماعت کے داخل شو یعنی جماعت ام دارے او دا دینا علاوہ پا دنیا کے اس اک پرس نشتا او بل جماعت نشتا دا خو غلط ہے اکداوی چکم دا نیکانو خلق و جماعت تے داغی سر معیت اختیار کے داغی ملگرتیا اختیار کے نور دیومی خود دا جماعت پا کیوں دے دا خبر خو بیا غلط ہے صحیح دا دادا تشولا کہ اوتن پا تقریر کی ہوئی کونو مع الصادقین دلتا دی مع الراکعین التر مع الصادقین کونو مع الصادقین دے نیکانو خلقو سر عمل گریشے زان یادی زمون دے جماعت سر عمل گریشے تو ورکعو مع الراکعین اصل مطلب دارے چاجزی کوا لکا قرآن کے راضی وقفز جناحکا لمن اتباکا من المومنین ازلہ علی المومنین واقیم السلاتا پابندی کوا ایرمانزو وآتوا الزکاۃ ورکعوا زکاتو ورکعوا مع الراکعین او منس کوئے سرد منس کو ان کو نام تفسیر قرطبی دے دے کہ او مسئلہ ذکر کرے دا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ پاوالا سرد کا اغا مالکی دے اغا یاد ابن خویز من داد قول نقل کی دیر جات لکا علامہ ابن عبدالبرم نقل کی داد بڑا مالکیان دی دا تفسیر قرطبی دا امام مالک قول و سرم کلا کلا دیر نقل کی یوقال مالک امام مالک داویر دی چھ کم ائمہ اغی ظلمون کر دی باچان دی ظلمون کر دی نائی پسی نیت تڑے منس کوئے خو لیکن چھ کم بدتیان دی من القدریت وغیرہم تقدیر نہ منکر اور نور نائی پسی منز مکوئے اب بید ابن المنذر قول نقل کر دے چھ بدعت دو قسم دے یو اغا بدت دے چھ دا عقیدے بے دتے انسان اگر کفر ترسی پہ آئے سرا نو دا آغا پسی منس کول دا ناجائز دی تفسیر قرطبی کے لئے دی او کنا سے دا سی لگ لگو بے دتی دا عمل بے دتی نو کل کل اور پسی منس کے نو دا آغی اجازت شتا دا آغا تفسیر قرطبی کے لئے او دا چرازی سولو خلف کل برن و فاجرن ہر چاپ سے نیت تڑے کاغذ نیکی اور کفاجری غالبت دا پدے احسن الفتاوہ کی عمدی چی دارا آئمت الجور یادی چی کم ظالمان بادشان ہوئی و بیا رست و نقصانات دیر رسول نئی پس نیت تڑے خو دا روایت چی دے امام زیلعیم ویدی دی چی دا ٹھیک نرے زکا چی دے اور آوید مکحول دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا غور دل ثابت نری نو گویا روایت منقطع شو او ابن حجر رحم اللہ تلخیص الحبیر کی ہوئی چھے سولو والا روایت چھے خلف کل برن و فاجرن دا منقطع روایت تے بلدہ چھے دا مکحول راوی خپلوں تدلیس کی اور روایت پا عنصر نقل کر دے دا نو گویا دا روایت دا سے دیر زوردار نرے خوچا دے تا قتل دین دے پوجہ سر پائے موکم بازو یا نور علماء کرام ہوں دا دل ترجیح اور کڑے رکھ چرتا داس ظالم بادشاہی لکاجاج ابن یوسف ہو اہی پس بینیت تھڑو ورکا مار راکین منس کوے سرد منس کو ان کو نام اتا مرون الناس بالبر وطن سونا انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون زجر دے اگے عالم لچ دخپل علم مطابق داغ عمل نی دنور دا اصلاح پا فکر کے دے او خپل زانے ایر کڑے دے نورتوی اتا مرون الناس دا ا حمزے چی راوڑے دے دا انکار دا توبیخ دا پارا دے یا دار تعجب دا پارا دے یرا استاز تا دا حال نوم تعجب دے اور رٹن والا ورکوی زورن والا ورکی چی بلتا مسلک اخپل پہ عملک اتا مرون الناس بالبرم آیا وینا کویتاسو خلکتا پنے کے سرام وطن سونا انفسکوم یرکڑ جتاسو خپل زانونا دا سے مکوا لا تنہا عن خلق و تاتیا مثلہو عارن علیکا اذا فعلتا عظیمو چھ بل بندے اخپلے کے نگر خلق و دربانے بیاڑیر بدوی چھ سو وین پاغیبانے عملوں کوا سنگ چھ شعیب علیہ السلام ویلو وما اریدو ان خالفکم الا ما انہاکم عنہو زما دا ارادہ ندا چھ تاسو دسن منکم نبیو مغیت لڑ شما تاسو تو مثلا پناب طول کے تاسو نقصان مکو بے اخفل کم نو گویا چی کلے یو خبر بل تو نو پاغی باندے عمل چی کم دے نا اغہم کوا او دا دو یہودیان و عیسائیان و دا یہودیان و خصوصا قباحتو چی غیب بل تا خبر کولا لیکن اخفل بے عمل نکو تن سونا نسیان دا ذکر و دا یاداش زد دے کما صحوا چی دا علم دا حاصل دون روز تو راشی اغیطا نسیان وی لکی گی انفس جمل دا نفس وطن سونا انفسکم او یرکر جی تاسو انفسکم او اخفل زارونا افلا تاقلون وانتم تطلون الكتاب حال داری چی تاسو للے کتاب افلا تاقلون آئے تاسو داقل نکار ناخلے دا اتا مرونا افلا تاقلون دوارو کے حمزر انکار شو افلا یکونو فیکم عقل دا سمنتا کی خبر شوا یعنی گویا پچل چل کے ورت بے عقل ہوئے چکما کلیے لے ونیے سوچ نہ کوئے یا مفول بھی والا رو باسا افلا تاقلونا قبح مرتکب تم تاسو کے دون عقل نیچتا چی دا سکوئے دا دے پا قباحت بانے تاسو پوشے عقل ستوی الادراک المانع عن الخطا ستار خطائن او شی بندی نو دیتا عقل وی لکی گی اصل کی دا عقل خپل مانا دا منع عقال رسیت وی لکی گی او عقال دا اس چکم دا عربیان دا رومال دا پاس دا پڑے گونتا کی تڑی نو دیتا ہم عقال وی لکی گی رسیتا عقال پا دیو جوی چی دا اوخ دا حرکت نا بندی نا عقل تا عقل پا دیو جوی چی تا برا غلط کار نا بندی اگر کار چی پائے کہ قباحتی دا غی نا بتا بندی دا عقل تعریف علماء دا کر دے پا بدن کی یو جوہر لطیف دے جوہر لطیف فی البدن بدن کی یو جوہر دے چپائے کا ڈیر زیاد لطافت دے دا سے کون تک یو گڑا لکا پکور کی چی دیو پر ترا اور دا دے محل چڑے یا دماغ ہو یا زڑو بنا بر اختلاف ہو اتامرون الناس بالبر د دې څه مطلب شه چې نور ته نصیحت کوي او خپل په عمل نه کوي یو خدا چې دې کسانو په پټ پټ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصدیق کو غلی غلی به وی یو بل ته چیرې پیغمبر رښتینی دی خبرې سمې کی لیکن د دین یې دل کا کار خبرې کو نو بیا مونږ باندې تحفه بندیږي بیا له خلق عطوایا نه راکی بیا زموږ کار روانېږي نو د دې وجه نه به تابعداری د پیغمبر نو کول او کار به اعلان نه کو کل بے نور توی خیراتون کوئی اخپل بے نکول بخیلانو کنجوسانو دا یوازی دا بنی اسرائیل نے آدی اللہ مالوسی بھی کلی جی دلتا چھے طول خلق آدی طول علیمان کر بنی اسرائیلی کر دے دوری چھے بلتا دے یو خبر حکم ورکی اخپل پہ عمل نکی نائی پدے کے داخل لی. بلتوی جمہوریت مروجہ غلط پدے دین ناراضی ای خیالستو محالستو جنون اخپل کی وی یو سو کی بل سو نہ کدا اگے امت خلقی او کدا دے امت خلقی دا ٹول لدینا مراد دی. او بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانویر مولا لکھ دی یہ مطلب نہیں کہ بے عمل وعظ نہ کہے بلکہ واعظ کو با عمل ہونا چاہیے. دایت دا مطلب نہ لے کہ بے عمل دے واعظ نہ کی یا کو بڑے رگرانشی دے مطلب دے کہ کم واعظ نہ کی نہ غلط پکار داری کہ مخ کے پہ عمل ہو کی چھے بل توی دا پیغمبر طریقہ نہ بیارے پخپل جلسہ کیوں دا پیغمبر طریقہ اختیاری یار یو کار کرے دا پیغمبر طریقہ اختیاری وغیر و تقین یامر الناس بالتقا طبیب یداوی و طبیب مریض چھے متقی خپل نہ رے عمل پکے پخپل نشتا انور توی تقوی لراشے دا دے خدا سے مثال لے چھے او ڈاکٹر او حکیم او طبیب دا بل دارو ار کی علاج کی خپل نہ جوڑا دے. بہرحال کو لگا دے آیت دا مطلب شو چی کلت پی عمل کے او بے بل توے ندا بڑے رضیات خبر ہے دا ند چی گنے تپی عمل نہ کے نہ اغا خبر بیا چی کم دے نبل تکولے نشے دیکھے او خبر مشہور دا وی نبی علیہ السلام لے یوی خزی یو معشوم راوستو چی دوا ورتو کا جو موضوعی روایت بچر تو ہی دے گوڑا ڈیرا دیا تھا خوری پخوا بر معشمان گوڑا ڈیرا کھوڑا لو سی نیچے کھوڑا لے ڈیرا گرانا دا نوی دوا تو کہ دا گوڑا نہ خوری صبر شی پی نبی علیہ السلام ورتوے چی سبے بیارا والا نہ چی سباش نہ دوے و تو کڑلا نہ چاوے چی یا رسول اللہ پرون جو تو ولے دوا نہ کولا یہ پرون کو میں دعا زکا نہ دکڑے چی پرون ما خپلا گوڑا کھوڑا لیوا نہ چ خپل گوڑا خرم آدے معشوم تو گوڑا مخر نہ داخ خبر ہے نہ عرب لا تروس گوڑا نہ پیجنی انے پاگا دور کے پیجن دلا دا حلواٹ کے کراجی نہ دا اگین مطلقا خوب سے مراد دے کاغذ گبینی کا کجوری قبل سے دگر روایت کو بالکل موضوعی دے من گڑت تے ادم مطلب نہ لدا آیا تو لکداش یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون یو تن یو کار نیکڑی نو بل تر وینا داغی نکی علای با وینا کی چی دیو مخی پی عملو کی مثلا یو کس تی اغخ پل علم ننے کرے لیکن کا اغخ پل زوی توی چی علم بکے اور توی چی علمو کا دا خو محمود عمل لے پل اے ننے کرے او بل توی دا لکا پٹ پٹ بل توی چی پیغمبر رشتین پیغمبر دے او دا بالکل حق پرست ہے لیکن دا دنیا دا مفادات دا وجہ نخکارا اعلان نشکولے نو دے دا سا قسم لبولانتا ہوئی چھے اتامرون الناس بالبر دے او اگا چاہتا ہوئی چھے چاہ پا قول و پا عمل کے دیر لوے تداد دے پا ممبر چکا لکی نی نو چکا میں خبر کی اب یہ پا خلوت کے اندازہو لگے ردی چکم کارون دے دے کے دیر لوے فرق دے ممبر پناہ مانگ رہا ہے خطیب سے ممبر پناہ گواڑی ددا سے خطیبانونا چوی یو سو او کی بل سو انسان کے قول و فعل میں اس درج اختلاف ممبر پناہ مانگ رہا ہے خطیب سے دے قول و عمل کے لئے دون زیاد تضاد را وسترے چپ ممبر کے نے پسٹیج الاڑے اگو وقت چکے میں خبریں کہ اقفل کارون چلے کم نجیج شروع کری دی اگے تو گو رے نہ پائے دوارو کے دیر لوے فرق دے وائدان کی جلوہ بر میں حراب و ممبر میں کند چوب خلوت میں روندان کاری دیگر میں کند وائدان چکلا جلوہ افروز شی وز با پلانے راش جلوہ افروز بشی ندی چکلا جلوہ افروز شی پا ممبر باندے او محراب خوال راشی نو دیر اخکل اخکل خبری کی چوب خلوت میں روندان کاری دیگر میں کند لیکن چی خلوت کی بیا دے کو جلوت تے اچھی زان لشی نہ بیا ناشنا ناشنا کارو نکی عجیبا عجیبا کارو نکی عمل چکے او بیا خبر کے نہ پائے کہ دیر لوے اثر دے نو کدا سے پابندیو لگی دی شی آیت پا بنا باندے چے اول با عمل کے بیا بلتا ہوئے نہ خبر بگرانش پا دے وقت کلا پرید آگا وقت سعید ابن جبیر ویدی دی یوتن وم بیا امر بالمعروف نکڑی شکنا د کار چا کې سنس درجه کې کمی خو کوشش دا پکار دی چې سوې نه پای باندې عمل کوا. صاحب د لوباب دې لیکلی دی چې کله عالم په خپل علم باندې عمل نکي او مقرر په خپل تقرير باندې عمل نکي نبیاوی خلق وی چیر پا دبانه خود دی تخویفات و ایسه سل اثر وغیره نم معلومی گی بل تاوی چی تاجد لپاسا او خپل ده سار منزل ام نرازی چی نور اوخی جن دی پاسی نده چی دا کمی خبری کی ده دیو اصل نشتا زکر ده اثر نشتا نده دی اصل نشتا ای پکار داری چی عالم دی پا معصیت بان اقدام انو کی زکر دا سی عالم بیا دین بدنامی. وانتم تتلون الکتاب او حال لارے چلو لے تاسو الکتاب کتاب افلا تاقلون آئے تاسو داقل نکار ناخلے یعنی بے اقلے وستعینو بالصبر والصلاح علاج دا حب مال او دا جاہ دا دوارو پا دے جے کے ذکر کی وستعینو بالصبر والسلام مدد غارے دا اللہ نا پا صبر او پا ماند سرا دا استعینو نرستو بام رات دیشی استعانت پا باسرم متعدد کی دیشی و بزاتم متعدد کی دیشی دوار اٹک دی استعانت اللہ استعانت باللہ صبر چدے دا پا وسیع مفہوم کے واخلا پا حق باندے کلک پاتکے دل دا گناہنونا زان صبر کول دا گناہنونا صبر دل د گناہوں نہ صبرے دل پا حق باندے کلک پات کے دل پا مصیبتوں کے آخوا دیکھوا بدلے دل نہ دا یو وسیع مفہوم دا صبر دے صبر وی لکھی گی اصل کے الحبس علی البکروہ تھا چہ چا بانے سے سخت تراشی اور پائے کے اگر ٹنگ پاتشی دا صبور دا اللہ پا اسماؤں کے یو اسم دے روجر آروان دل دے پا نمونو کے یو نم دے شہر و صبر داغ میاشتا چه انسان پا دیکی ده صبر کولو عادت شی خوراک و اسکاک داغین لگرستو شی دا اللہ نا مدد غالا پا صبر سرا او دویم پا مانز سرا دا نبی علیہ السلام و السلام معمول داو اذا حضبهو امرن فدعا الى صلاتین کل چه بو تا گران دا پیخشوا نظر با مانزل ورتو صلات حاجت بیکو دا اللہ نا بے غختلا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر مخ کے روڑو اور صلاتِ رست روڑو ذکر چھ صبر کا لکے کے نددے اثر بدائی چھ ازالتو ما لا ينبغی ازالتو ما لا ينبغی چھ کم سی زنہ مناسب ندی آوستان ختمی گی او منس چھ کے پا خطر رکباننے نددے اثر دارے حصول ما ينبغی چھ تس غوارے نا غبرتا ملاوی گی چه کم سیزونه ندی پکارو اغا بدن ختم شی او چه کم سیزونه ضروری دی و پکار دی اغا با پتا که راشی دا دوارا پا صبر او پا صلات سره ملاوی گی. ابن کثیر که تفسیر مدارک دوارو که دا خبر اشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خبر ملو شو سستا رو رو فات شوی دی ناغو انا للہ و انا الیه راجعون او دین پسو صلا رکعتینی ورکات منزی اوکو یو صبر دے یو تصبر دے دا چاچ دا عدد جوڑ شی ملکت و توی کیفیت راسخہ چی برداشت پکی اس غم تی رولی شی ندیت صبر ہوئی او که پا تکلف سر پزان که دا غخوی پیدا کی باب تفعول لتکلف دا پارے جی تبیات تصبر ہوئی وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کے لہا ضمیر چا تراجے دے مانز تراجے دے یو قول لارے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یقیناً دا منزو خامخا دیر گران دے سوال لے چرے بخ کے خویوا دے دا مانز ذکر نرے شوی دا صبرم ذکر شوی دے او دا مانزم شوی دے او ضمیر یوا دے مانز تراجے کے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ مداغی جواب دارے چھے دا مونز چه ده دا پک اهم ده نو مونگا منزل غلبه ورکرلا پا ده صبر بانده نو زمیرون ده مونز تا صلات تراجع کن اوی ده دیل پار نظیر داره چاویر جدا سه یو توجیه ده چې د دې لپاره نذیر دار و اداره او تجارتن او لهوا انفضوا الیها و اداره او تجارتن او لهوا دو سيزونه ذکر کړ تجارت او مشغله نور پسی وی الیها لنفضوا الیها ضمیر یې صرف تجارت تر راجه کو نو لکه ال تدو سيزونه مخکې ذکر شوی دی ا بیا دې ضمیر یو سیسته پکې راځي کچ کم اهم دی دا چې دلته دوه سيزونه ذکر شو نه ضمیر دی یو تر راځي کچ کم اهم دی لیکن په دې باندې اشکال لې هغه دا چې دا آیت په دلیل کې زکه ذکر کوا چې زار او تجارتن او التا او راغل دی او دې دې کې چې د مونږه مخبره روانه ده نو دې دې کې دی وو استعینوا بالصبر والصلاة نزلت وو راغل دی ولتا او راغل دی چکل او راشی نو په هغه صورت کې خو اشکال نشته هر واحد ته ضمیر راجی کې دی شي خو دلته وو د نه اشکال جوړیږي نو بس دک خبره وته سي جوړ شي چې ذکر الاهم من الشیئین ته ضمیر راجی کې دی شي کومه کې دوه سيزونه په دې دوه کې چې کوم اهمي کاه ته څوک ضمیر راجی کې نه صحیح ده نو بیا ها ضمیر ستر راجی شي الصلات و انها لکبیره بعض ویل دي چې دا استعانت ته ضمیر راجی دی نو سوال لازم چې استعانت خو نشته چې تو ته ضمیر راځي کې نو وی واستعینو شته کنه واستعینو فعل کې دا استعانت دنه پروت ته لکه اعدل هو اقرب للتقوا کې مشهور خبره ده چې و ضمیر عدل تر راځي دی عدل خو نشته خو دلو کې پروت ته اسوک وی چې بس دا عبادت تر راځي کا چې پاغه باندې صبر او صلات دواړه چې کم دی هغه دلالت کوي او چا پکې دوم وی دي چې زمیر کو دواړو تراجې دی خو لیکن د اختصار په وجه سره یو پکې هدف شوی دی لکه قران کې راځي وجعلنا ابن مریم و امه آیتن آیتین اونوي آیتن اووي مفرد ذکر کو تسمیه نه لکه څنګه چې بده تلخیص مختصر کې راځي یو شعر فم ومن یکو امسا بالمدینه رحله فانی وقیار بها لغریب لغریبان نه دی ویلې لغریبو یې ویل دي د ټولنه غوړه خبره دارا چې دا و انها چې دی دا تراجه کا خصلت تا و انها او دا خصلت چې دی او دا خوی چې دی نوز دا خوی د دې تعلق د دواړو سره شو کاغه صبر دی او کاغه صلات دی و انها لکبیره او یقینا دا خصلت او دا خوی یا تش دامون لکبیرتون خامخا ډیر گران دے کبیرہ سقیلا لکار قبلے پا مسئلہ کے باوم راشی اللہ علی الخاشعین مگر پا عاجزی کا ان کو باندے گران دے خوچ کم عاجزی کا ان کی دی اغیل گران ندے اللہ علی الخاشعین استثناء مفرغ را خوشو ستوی تفسیر مظہری اغاد وی چې په خوشو په خوزو کې لک فرق دی د خوشو تعلق د اندامونو سره دی او د خوزو تعلق د زړه سره دی خوزو د زړه سره تعلق ساتي په مانځ کې خوشو خوزو پکار ده نو چې زړه دی الله ته متوجه خوشو د دې تعلق د اندامونو سره دی تفسیر قرطبی کې په دې دی کې داری چې بعض خلکو خوشو نه د پیژندلې هغه وی خوشو دی ته وی چې خوشي مزیدار شي مخره اور وخت د جوار ډوډۍ خورا سخت سخت سیزونه خورا دا خوشو ده ایام مزیدار جامع ما چوا غټ د ټاټ جامع جوړې کا او غا چوا او غوی تفسیر کرتوی کې چې چا دې ته خوشو ویلې چې سر بس ټیټ کا پمان دای ټولو ته خوشو نشي ویل کېده او بیا دې دې کې قول د عمر رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی عمر سے بیا ځوان ولیدو او هغه مونږ کو نه سره ودراش کټ کړو کوک کړو نو عمر رضی الله تعالی عنہ وته یا هاذا ارفع راسک فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب سړی سر دې دان لا مات سر نیک ساته خوشو پدړو کی پکا پاره کې نی تول زور دے سر لرا اوستو نو گویا دا دی روایتنا دا عمر صاحب دا دی خبر نم دا معلوم شوا چې دا خوشو د زړه سره تعلق هغه ساتي. نو چا ویلي دي چې خوشو د اندامونو سره تعلق ساتي لکه تفسیر مظهری کړي، او چا ویلي دي چې د خوشو تعلق هم د زړه سره دی. بہرحال خدا آیت مطلب دا چې ظاهرا او باطنا الله طرف ته توجه هغه برابر وا. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، دا نسخه د صبر او د صلات. یره دا صبر خو زمونږ هم خوښ دی ځکه انجام یې خپل دی، او دا مونږ په دې طریقې سره کول زمونږ ډېر خوښ، لیکن دا به راضي څنګه، د دې طریقه به څنګه نسخه سره چې مونږ دا دواړه کارونه پیدا شي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، الذين دا محلا مرفوع دی، مرفوم دے منصوب دے مجرورم دے ارنگ جوڑی دیشی. هم الذین یظنون، دا اغا کسان دی، اعنی الذین مفعول بھی ہے کا زکس کو ما دا اے کسانو. الذین یظنون زن ستوی رجحان دا احد طرفین توی، دو طرفو کچی یو لگ راجح شی ندیتا زن وی. فرعی مسئلے سون چی دی ندا زوانی دی. مجالس حکیم الامت کے مولانا اشرف علی تانوی لکلی دی، کدچا دانیتی چه ما ترے پا فرعی مسئلہ کے اس شبن مخالف رانی شی دانی شکے دی، دا کو بیا زوانی پاتے نشوا، زوانی ویری شی دیتا چه سب ای پکے. آیت قادی مسئلہ ہو ندا، فرعی مسئلہ دا صرف دا راجح خبری، رجحان و احد طرفین، پا دو طرفونو کے چه یو راجح کے نہ دے تزون وی لکھے گی. لکد منگ دا کی دو نظریہ دا چھ پمانزک کم مسئلے اختلافی دی درے نی دی دی دی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی چھ دو سو دی، دا ٹول دا اصل پہ اعتبار سر ٹک دی. لکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ وی حجت اللہ کے ڈیر زین کہہ دو وی دی، اصل دا ٹول ٹک دے. شافعی مسلک والا، حنبلی مسلک والا، مالکی مسلک والا، دی سچ کی ددے ٹولو اصل ثابت تے فرعی مسلو کے. نفس جواز سے ورتوی نا گشتا، ہاں کل یو طرف تا خلق خبر کی لکہ دلیلو نا دا سے ذکر کی چی یو طرف تا بالکل دلیل نشتا، اتے بیا ہوئی چی جائز ہو دا سے نا بلکہ واقعی دلیلو نشتا، ہر طرف تا دلیلو نشتا، اور راجح پکے یو طرف اخلی. شوافیع دے امام شافی مسلک تراجح ہوئی، احناف دے امام ابو حنیفہ مسلک تراجح بھی، دیتا بھی رجحان و احد الطرفین. پدے سلور امامانو کے چھ کم امام اجتہاد کڑے دے او اغای و خبر تر راجح وی دی نو مرجوح اغام جائز گرنی، لیکن رچا پنیز یو راجح ہو رچا پنیز بانے بل راجح ہو. دیکھے دا شرط تے مسئلہ تقلیب کے بے انشاءاللہ ہوا ہے چھ حنفیت شافعیت مالکیت حنبلیت، فدیکھے داوم راجی داوم دے شاہ ولی اللہ نمو ذکر کو چھ برری صغیر کے یو شانو کم دے او بل دے بل شانو کم دے. داشتا پاکے پاکستان ہندوستان کے حنفیت عام دے، نو دا اغیر پارا حکم دے شاہ ولی اللہ عبارت کے وا انشاءاللہ رائے ذکر کو. بلکہ راکو مایا انٹرویو اغسطے وا نو پائے کم داویلی دی چھ دا برری صغیر دانا، برری صغیر بلے پاکستان تا نوی نو جی دا برری صغیر دانے دی دا غلط خلق دے. نو رجحان احد الطرفین دیتا زون وی لکھے گی، او فروعی مسائل سونے چی دی دا زوانی دی. بیا کلا کلا دا زوان چی دی دا دا یقین پا مانا بانیم پا قرائن سر استعمالی گی. او مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ رے ناغ دا زوان اقسام ذکر کردی دی. یو اغا زوان دی چی دا دنیا پا کارونو کی بھئی، نا زوان دا دنیا پا کارونو کی مباح ہو، مثلا سار تا غوخ لطلی او مخیل یو سڑے راغی یار بازار کے غوخشتا، او غوی زما گمان دے چے ختم شوی بھئی یا زما گمان دے چشتا، نو دا استعمال صحیح دے. دے توی زوان دا دنیا پا کارونو کے دا مباح بھئی. دویم اگر چے پاغیبان عمل واجب دے، لکا مثلا یو خبرہ دا خبر واحد پا وجہ سر ثابت شوا پا شرعی احکامو کے و پا عمل کے، بعد اگر دی چھے اگر مستحب پا درجہ کی گمانو ندی، لکا پا مومنانو بخو گمان چلے سو پورے جدے پائے کے شر نہیں لی دلی تو سوفیان و غم نہ ہو چھ سو پورے دے پکے شر نہیں لی دلی نو گمان چھ چلے پا مومن باندے ناغب خو گمان کے لکہ صورت نور کے راغے تذکرش ترے کپا مسلمان باندے غلط گمان چلے نو دا مکروح دی او کلا کلا دا زون نمراد ہو اگر یقینم ہوئی یقین لکہ قرآن کریم کے دے کے راضی یظنون وظنوا انہم مواقعوها نا التا زون پا مانا دا یقین سر راضی مولانا تانویر مولاوی چھ دلتا دا زون نا منطقی زون بیا مالا چھ کم تا جانب راجح وی رکی گی اگر تا ماخلا از ذکر دا عقائد ذکر دے نا دے کے خبر دا یقین دا آخرت ذکر دے الذین یظنون آکسان چھ دی یقین لری یا دا مولانا تانیر مولا مانا دارا یزنونا دی پا دے خیال کیوسی ار وقتی دا خیال لے انہم ملاقو ربهم چی دی یو دیکی دن کی دیخ پدر افسرا اللو باب پائے کے دا دی چی زون پا پینزو مانو سر رازی یو مانا دا یقین شوا انی زوننتو انی ملاقن حسابیا او دا آیت کریمہ اللذین یزنونا دویم کل زون پا مانا را شک سر رازی ان زنو الا زوننا ان زنو الا زوننا سکر رسو رازی چی زمونگا یقین وما نحنو بمستیقنین زمونگا تی شکو او کل دو گمان پا مانا سر رازی انہو زوننا اللن یحور او کل وی دا زون پا مانا را انکار سر رازی ذالک ظن الذین کفروا ظن پا مانا دا انکار او کل دا پا مانا دا جحد سر امراضی وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب دا پنزے استعمال صاحب دلو باب پا دے کے دو ظن اغذی کرکڑ دی الذین دا کسان دی یظنون چی یقین کوی یظنون چی پدے خیال کی وسیم انہم ملاقو ربهم چیدی بار اخبر افسرا ملاقات کا ان کی دا خیال بسنگ پیدا کی گی پہ انسان کے چی ار وقت دا خیالی چیدی بار اللہ سر ملاقات کو ما ندا غیر پار نسخے ذکر کرلا وانہم الیہ راجعون او یقینن دی اللہ تبا واپس کی دن کی ار وقت دا وائے چیدی ما واپسی اللہ تر اخرت مخیت ساتا یزنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون ابن عطیہ رحمہ اللہ وید چی دا دین دا مانو مغستی شی انہو ملاقو ربہم چی دا اللہ سر دا ملاقات عقیدہ سہیدہ مومنان بر اخپل رب سر ملاقات کی لکا اہل سنت والجماعت چوائید اور ضرورت نشتا چی دے جا کہ مضاف غوی چی رو باسے چاپا کہ مضاف رو باسے لے دے او غوی چی دا مضاف رو خلو ضرورت نشتا دیدن دا اللہ رب العزت با ہر یو مومن تا پا جنت کے حاصلی گی دا ہر تن ملاقات با پخپل اعتبار سری یو بل اشکال دا فقی مفسرین مومن چی دا اللہ سر ملاوی گی نو دا رضا مندے پا حالت کے وہ ملاوی گی دلب ثواب ورکی دلب نعمتون ورکی او دا کافر چکم ملاقات راجی ناغب پا عقاب سری لکا بادشاہ چی دے اگر خو غلم را غواڑی اغلاڑے ولے کڑے دا ڈاکوم را غواڑی او اگر خپل مخلص قسم را غواڑی کو یول انعام او بل پار سزائی ندائش کال دینی چدا خو کافر مبارک عمر دی فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه ومن يفعل ذلك يلقى اساما ملاقات کے فرق دے دل تے نیکانو خلق ملاقات تے چیلے و انعامات ورتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دا کم والو والو خلق چیدی پا بنی اسرائیلو کے جی توی چی خپل مشران را یاد کے فاغی باندے ما دیر نعمتون کردی دی نو داغی اغا نعمتون ہم ذکر کی او داغی اغا خباستون و قباحتون چی کم کردی دی غم ذکر کی دا ولی جیتا ذکر کی قباحتوں نے ولی ذکر کی رس تو برادی قباحتوں اور قباستوں انعامات ولی ذکر کی زکدا واڑ چی دی نزید خپل مشران په کارونو باندې خوشاله دي او فخر پکې زمون مشران اغي داسې داسې کړی دي اوس اغي غلطه کړی دا دي مشرانی ولې دي مزګه دې سره خبره کی چې څوک د خپل قوم د مشرانو غلطو ته غلطي نه وي او هر یو سر وینځي ولا چې نه داسې نه دا خدا ته داسې نو گویا دا غیم دا حکم دی د پلار نکه چې کوم غلطی دا اغي ته اغي ته چې کوم دینه غلطي او آیا اول خبر ادي تمهید یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم داغین بعد بر اتو نعمتونو ذکر کیږي چې د فرعون نم اخلاص کړي فرعون می غرق کو د سمندر نم اخلاص کړي شرعی قانون کتاب می درکو او بیا گناہ چکړو نو داغه معافی می رتاو مو کړلا او د گناہ سزا خو قتلو لیکن اگر قتلوں پتا سو کیوں نہ چلے دو بیا می ژوند کړي وے او میدان تیہ کے میں ستا سو دا پارا د سوری انتظام کړو د خوراک انتظام کړو نو د دې ځای نو بیا رستو اته نعمتونا او دو نقمتونا اغا ذکر کی یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم یاد کئے دما نعمتونا غنیمتونا چما کڑو پتاسو وانی فضلتکم علی العالمین دا مشران دا دی چکم تیر شوی دی اغی یادی وانی فضلتکم و یقیناً زچے ما غروال در کڑو تاسو علی العالمین پا زمانا دا مخلوقات علی العالمین مانا تفسیر قرطبی کے دارا علی عالمی زمانہم گویا العالمین کا الافلام عہدی دے پا اغا زمانہ کے چکم علماؤو او پا اغا زمانہ کے چکم خلقو نپاغی کے دا عالبان دا بنی اسرائیلو دا خلق دے روچتو دا دین ادا معلوم شو چې کلا و ظاہر کے خبر اڈیر عام ای خطب عام نپرے دے را لنڈے کا العالمین ظاہرن خدا معلومی گی چھ سونا عالمین دی پاغیر طول باندے دا بنی اسرائیلو چھت تی حال لارے چھ کنتم خیر امت اخرجت للناس ذکر مفسرین مانا کی لکہ تفسیر قرطبی کی دی علی عالمی زمانہم نو معلوم ادا شو شیخ رحمہ اللہ و فربائل چھ صوفیہ کرام چھ دی د دې په خبرو کې کله کله مبهم ټکی راشي نه چې کم ناجوړ خلق دي ناغې ته شرکی معنی اخلي او چې کم زنادقه دي نه وي ته کمزلي کی حزب الله والا وته کمزلي کی او بریلیان په تایید کې پیش کی دواړه غلطه کی چې کم ناجوړ دي ناغې وی د دینه شرک ثابت شو او چې کم زنديقیان دي زنادقه دي غلط خلق دي نه وي ته کمزلي کی نو چه سونا کی دیشی نتبا تاویل کے اب یاوے مثال لا پیش کو چه دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پا بارک ہوئی ستا قدم پارچا بردے دا جملہ نور آخوا دیکھو شیرون انا ستا قدم پارچا بردے دا ہر یو ولی پسر دے ظاہر که خدا ہر یو نا مطلب سور دا مجیبی کلیخ کاری چه سونا اولیاری مخ کے ورستو او پا ہر چا بردے سور دا مجیبی کلیخ کاری د دین د عربی غ عبارتم دے قدمی علا رقبت کل ولی زما قدم د هر ولی پر سٹ باندے پروت تے نو شیخ رحم اللہ بوی چھ اصل خبر داو چھ دا کم شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دے حسنی و حسینی و او د دین یا دیر لوی خدمت کرو توحید یا دیر بیان کرو د شیعگان یا دیر خلاف کرو د شیعگان دیر کاری درو نا اغیب و تجولاوے او داغه په زمانہ کې چې کوم عالمانو ناکثرو کې مداهنه تو غلیبو غږ به نه کو دا یو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او چې دبر رد کو داغه الفتح الربانی داغه اردو ترجمه هم شته داغه فتوح الغیب دایم اردو ترجمه شته اځې سړی وګورند شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله د مناقبو داینه هم خبر شي او هغه چې څنګه د دین خدمت کړی داغه هم خبر شي ندیبا شیخ بدنامو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حال لارے چی اغا پا خپل زمانہ کے دا طول علماؤنا دا طول مشایخونا دا اغا پا زمانہ کے چکم خلقو دا غین غورو لکہ دل تک چی راضی علی العالمین بنی اسرائیل غورو پا خپل زمانہ کے دا شیخ غورو پا خپل زمانہ کے دا سی خلق کی کنے لکہ یوتن وی اے دا ملت امامہ دا طول امت امامہ دا طول امت خو نیا دی اٹول ملت کو نہیں یادی خو لیکن پائے کے لئے تقیید دا قرائن پہ اعتبار سر راولی وانی فضلتکم ما غوروالی در کڑوتا ستا علی العالمین پا زمانہ دا مخلوقات. ابن زید دا لکلی دی چھ دا فضیلت پا اغا وقت کیوں صرف تابدار دا پارو زکر پا دی کے پا اغا وقت کیوں دا سے نافرمان خلقو. قرآن کریم کی دی جعلا منہم القردتا والخنازیرا وعبد الطاغوت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. چھ نعمتون زیادی او دا آئے غارن ناشکر زیادی دا دیر لوی جرم دے نو اس ورپسی و بیادی یری و تقو یومن سرم. یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے دماغ نعمتونا چھ ما کڑیو پا تاسو ما غور کڑیو تاسو پا دمانا دا مخلوقات. تخویف اخروی و تقو یومن وہ یری گئے دا عذاب دا سے اور دینا یومن عذاب یومن مذاب محذوف دے اللباب و تقو یومن وہ یری گئے دا عذاب دا سے اور دینا لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا طریقی دا نجات تھی پا دنیا کے چکل مونگا اگورو پا دخلاسون یو سو طریقی دی سلور. اولا طریقہ را زمانتو یو تن لڑشی یو زمانت دا چوکی را پرئیے دی او دے مرا سفارشو مخوریز و ربوزی و ارتوی چیر دا تغمکو را پرئیے را اکر ادوارا کاتے نے چلی گی جیل تے یو تن تلے دے زمانت ام نکی گی او اگا پیسے ورکی خو لیکن اگا اگی ناخلی ندرے میں طریقہ بھی یادا دا سفارش اگی ناخلی ندرے میں طریقہ بھی یادا ولا یؤخذ منها عدل داغ کوشش دار چ بڑے ور کی فدیہ ور کی بدل ور کی پیسے ور کی دا درے میں طریقہ را. او سلورم دا چ خپل زور استعمال کی جلوس و باسی خلق راج مشی پا جیل بانے ورشی دا سلور طریقہ پا قیامت کے پدے سلور طریقوں کے یو طریقہ اگن چلی گی. واتقو یومن او یرے گئے عذاب ددا سے ورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چھ نبشی لرکولے سیو نفس دبل یو نفسنا شیئا نا اس شیئ عذاب اس قسم لعذاب بہ اس یو نفس دبلنا نشی لرکولے نا کہہ رہا پا سیاق دنا فکر آگلے دا دا یو طریقہ خونے چلی گی چپائے کرے ضمانت چلی گی. دویم ولا یقبل منا شفاعت او نبشی قبل دے دغه نفسنا شفاعت س قسم سفارشو ولا یؤخذ منها عدل درم طریقہ او نبشی غستل منها نبشی قبل دے منها دغه نفسنا عدل س پیسے س فدیا س جرمانہ ال تا پیسے نے چلی گی بڑے نے چلی گی رشوت نے چلی گی. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او نہ بردی اس قسم لا امداد اکڑی شی نصرت دی تو سزا پچا لگی اگر سزا نہ بچی او فیصلو شی جدے ما پرے خودو دا نصرت شو. ولا هم ينصرون نبا یمنعونا من عذاب اللہ تعالی دی من اکڑی شی دا اللہ را عذاب نام دے خودو اخرت دورد ہولنا کی ذکر کرلا بنی اسرائیل تا پدی بنیاد تفسیر قرطبی کے لیے اول کے ذکر کرا چھ دا خلق پدی بان ڈیر زیاد خوشحالو چھ نحنو ابناء اللہ و احباؤہم مونگا خدا اللہ زامن یو مونگا محبوبی یو مونگا پیغمبرانو بچی یو دا مونگا مشران شتا کنا اغیب مونگا سفارش کی نو آغا شفاعت قہری عقیدہ چھ دا دیوا پاگے باندے ردو شفاعت خو کافر لنشتا مسلمانانو لے آل سنت والے جماعت منی مسلمانانو لے منی پا دے اعتبار سر اوما چھے ددن دا عذاب لرکا تا قیامت پا میدان کے چھے جہنم تا لڑنشی نبی علیہ السلام بم سفارش کی اول بیا با نور سفارش کی او دا دی پا سفارشنو باندے و کسان دا دوزخ نروزی و جنت تبزی. وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سَرَا اَغَ نِعْمَتُنَ شُورُو شُو اَتَّ نِعْمَتُنَ بَي او دُوَ نَقْمَتُنَ بَي فَاغِيَتُو نِعْمَتُنُو کے اول نعمت ذکر کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچ اخلاصی در کرو منتاسو تا من آلِ فِرْعَوْنَ ستاسو چکم اصولو او مشران و غیر ما خلاصون ورکو من آل فرعون آر فرعونیانونا یسو مونکوم درکول بیتاسو تام سو العذاب ناکار ناکار عذابونا یزبیحونا ابناکوم دار آغی سو العذاب بیان دے دی وجنے وورا نوڑو یزبیحونا ابناکوم لالوال بیستاسو بچیم ویستحیونا نساکم جوندیوے پر خودیستاسو جنکے نساکم پمانا دا بنات جنکے چوے ناغا با جوندے پر خودلے دو دیر پارا چی دیبا بیا رستو دا مونگا خدمتو نکی وفی ذالکم او پدغ قتل کے یا پدغ اخلاسون کے بلاؤن عظیمون نعمت و دیر لوے و شاولی اللہ فضل کبیر کے بلاؤن پمانا دا نعمت اخلی میر رب کم ساسو درب درف نا یا بلا ان عظیم امتحان ڈیر گٹو میر رب کم ساسو درب درف نا و از نہ جینا کم من آل فرعون دی نے بھی خلاص کری ددی اصول منگا ویلا آبا اغے خلاص کرو لیکن قرآن کے راضی حملنا کم فر جاریا ساسو مشران پکشتے کے ماں سوار کری زکا چ پلار لے نجات ورکو دا سبب دے دپار دزویر وجود ہو و ایزو نجینا کم دا انجاو دا نجات خپل مانا دا پڑپا یوشی غردول فالیوما ننجی کا ببدنی کا لتکونا لمن خلف کا آیا پڑپا چی کمشی پروتی ناغم ان وجہن دا آفاتو نمحفوظی بیا روز تو ہر کامیابی چی دا اغیر تا نجات وی لکی گی من آل فرعونا آل دسی بوے پنیز بان اسم جی کتابونو کے تاسو ابتدا کی ویلی جی اصل اہل لے بیا حمزہ و حادہ قریب المخرج دی نو بدلی گی را بدلی گی لیکا حمیرو و امیرو نا آل دا دا جمہور پنیز بان دے استعمال کے اضافت دا دے غیر عقلات ناجائز ہو کدا تی سوکوی آل المدینہ نا جمہور وی دا ناجائز ہو دا بد دا دے اضافت با اگر چاہتا کہ چپائی کے لگا عظمتی کرے دنیا پہ اعتبار سرے عظمتی ہو کرو اخرت پہ اعتبار سرا پا دے اعتبار سرا با دانو ہے چی آل الحجام آل الحائق آل تابدار توی آل النبی هم اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی فرعون دا غیر منصرف تے من آل فرعون زکر جی پدے کے دو سبب نشتا کنا یو پک عجمرا او دویم دا معرفرا او جی دو سبب نراشی ندا غیر منصرفی ندا غیر منصرفو دیکھ لگ اختلاف تے چی دا عالم شخص تے کا عالم جنس تے دا دا یوتن نم دے صرف یوتن او کنا سوک چی براتو او پا مصر کے بے بادشاہی کولا ناگا تا بے فرعون وے نباد علماء وی چی دا عالم جنس تے لکا مثلا خبتیانو کے او پا مصر کے چی بکم راتن آغا تا و فرعون وے لکے دا دا سے چی پر ایک اسراک دا دا دے دا کی روم کے روم کے چی کم بادشانو ناغی تا بے قیسر وے ہرقل تا ام قیسر وی نورت ام قیسر وی یا دا سے لکا بربر چو وہ سمجھتا عراق کے چی کم خلق دے میں چی دی بکم بادشاہ جوڑے دا ناغا تا بے جالوت وے دا عجمیان چه کم بادشاہ و جوڑی دن آتا بے نعمان وے دا حمیر چه کم بادشاہ و جوڑی دن آتا بے قیل وے او حبشہ کے بجے کم بادشاہ راتا ندتا نجاشی بوے لکے دو یونان کے چه کم بادشاہ بوے غطا بے بطلیموس وے او یمن کے چه کم بادشاہ وغطا بے طبع وے او ترکو کے چه کم بادشاہ بوے غطا بے خاقان وے نو پا مصر کے چه کم بادشاہ وانا غطا بے فرعون وے دا خو بعض مفسرین لکھر لکه دے دے که زمون دے تا صدر وی کغاری او صدری تارڑی نوم صدر دے کرا او سنے دے نوم صدر دے اچھا ویلی دی چی دا عالم شخص تے نبیا اغیر فرعون نوم ذکر کردے ولیدو دا فرعون نوم اغا ابن جریج وی چی مصعب بن ریان دے او اللباب کے مفسر لکی چی ولید بن مصعب بن ریان دے اچھا ویلی دی مشہور و ادارہ چھ ولید دے دد پبارک کے مفسرین لکھی تفسیر خازن کے اشتر التج سلور سوکار نے سیوا عمر او تفسیر قرطبی کی دد مبارک دی لم یکن له ابن ولا بنت ولا اب ولا عم ولا اخ دا داس یو سره یو چې زوی امنو لور یې امنو مشهور دار یو کیسه کې چې د پیرون لور و لور امنو فلار امنو تر امنو رور امنو چې په ما توتو نو لري سونو د دیو جن آل فرعون د دغ پهلوان نو عصب امنو نو تابعدار معنا مونږ کو پیرو کار چې د فرعون په طریقې باندې هغه روان من آل فرعون آل فرعونیانو نام یسومونکم سوء العذاب چه در کول بیتاسو تا رسول بیتاسو تا ناکارا ناکارا عذابونا سو هر اغی کار توی چه انسان په تکلیف کے و مشقت کے غرضی کد دنیایی کد آخرتی د سو معانی دا ابو العباس رحمه اللہ ذکر کردی دی چه قرآن کریم کی دا پا کم و معانیو سر استعمال شوی کل خو سختے توی رکی گی لکا دے دے کے یسومونکم سو العذاب دوی و معنی دا دے دارا زخمی کولو لاس پیکٹ کولو پری کولو ناقه صالح بارک راضی ولا تمسوها بسوئنا رسونا مطلب زخمی کوئے ما لاس پی ولا مکٹ کوئے درے ممانا رسو زنا ما علمنا علیہ من سوء سورة یوسف کے راضی سلورم رسو مانا را مرض موسیٰ علیہ السلام لے چکم موجزی ورکڑے وے یو موجزہ پکی ید بیزاوا تخرج بیزا من غیر سوء نو بغیر دا مرضنا دا سوء مانا دا لعنتو ان الخزی اليوم والسوء رسوائی ننرضی و لعنتنا او شپگم مانا رسوء عذاب لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون دیتا با اس قسم لا عذاب نرسی سوء شرک تم بھی لکی گی ما کننا نعمل من سوء منکچر تم شرک نرکڑے سو پا مانا را عسیان سرم راجی سم این ربک للذین عمل سوء بجہالت نافرمانی کڑی دا پوشوی ندی سو شتم و کنزل و بد رد و رٹ سپورت هم وی ویبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء بد رد بڑی روی جبی ندی خو صرف بد رد و رٹ سپور لپیدا دی لسم سو لیون توب تم وی ان نقولو الا اعتراك بعض آلهتنا بسوم خوص نور سنوایو خو زمونگا دی خدایانو دتا ازار در رسول دی لیوانی کڑی نفا مانا دی جنون سرم راز سوء نا امیدیتهم وی علی اسو ولهم سوء الدار التبا جیدر نا امید پراتی او سوء مرستهم وی امن یجیب المستر اذا دعاو ویکشف السوء ویکشف السوء چستاسو نا مرضون لرکی مشکلات دن نلر کی مشکل کوشا سو فمانا را فقر سروم راجی بنا بر یو تو جی ولو کنتو اعلم الغیبا لستکسرتو من الخیر وما مسنی سو باتب غریبی نوا ملو شوی سوار لسو ممانے کڑی دا حزیمت و شکستو فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسم سوان دی ماتے انو خوڑا دا شکست اغدی تا ملو نشو او سو او پا مانا دا اسوید دا اخکار سر امراجی فلم مانسو ما ذکرو بهی انجین اللذین ینہون عنی سو منگا کسان خلاص کل چی دانور دا اخکار نمنا کل چی میان مخکار کوئے دا پینزل سو